สวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งเช่นเคยครับผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง ษ์และดิฉันจิรายุผู้บุญมีร่วมกันดำเนินรายการค่ะ วันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนที่3กันนะครับประโยคสำคัญของวันนี้ก็คือ トイレはどこですか แปลว่าห้องน้ำอยู่ที่ไหนคะ ตัวละครหลักของเราในบทเรียนนี้คือแอนนานะคะเธอเป็นนักศึกษาต่างชาติจากไทยเมื่อครั้งที่แล้วเธอมอบของฝากจากเมืองไทยให้ซากุระในวันนี้ซากุระจะพาแอนนาไปเที่ยวรอบๆมหาวิทยาลัยค่ะ ต่อไปนี้เรามาฟังบทสนทนาของบทเรียนที่3กันนะครับประโยคสำคัญคือ トイレはどこですか แปลว่าห้องน้ำอยู่ที่ไหนคะ ここは教室です。 わあ、広い。 あそこは図書館。 トイレはどこですか？ すぐそこです。 มาฟังคำอธิบายเกี่ยวกับบทสนทนานี้กันนะครับ。ซากุระพูดว่า ここは教室です。 แปลว่าที่นี่คือห้องเรียนค่ะ。 ここ คือที่นี่ซึ่งบ่งชี้ถึงสถานที่ที่เป็นตำแหน่งของผู้พูดครับ วะ คือคำช่วยที่บ่งชี้หัวข้อการสนทนา คิวชิต แปลว่าห้องเรียน です จะเติมต่อท้ายคำนามและกลายเป็นภาคแสดงครับ ในกรณีนี้คำว่าคิวชิตですเป็นภาคแสดงใช่ไหมคะ ใช่แล้วครับคราวนี้ไปดูห้องเรียนกันนะครับแอนนาพูดว่า วะฮิโรย โอ้โหกว้างเราพูดว่า ว่า เมื่อเรารู้สึกประหลาดใจหรือประทับใจครับ ฮิโรย คือคำคุณศัพท์แปลว่ากว้างขวาง ต่อไปซากุระชี้ไปที่อาคารหลังใหญ่ค่ะ あそこは図書館 แปลว่าที่โน่นคือห้องสมุดคำว่า あそこ คือที่โน่นเป็นคำบ่งชี้สถานที่ที่อยู่ห่างออกไปจากผู้พูดสองคนที่กำลังสนทนากันครับคำว่าวะเป็นคำบ่งชี้หัวข้อสนทนานะครับ โตโชกะ แปลว่าห้องสมุดประโยคนี้อันที่จริงแล้วก็คืออาโซโกวะโตโชกังเดสแต่ละคำว่าเดส เราตัดคำว่าเดสออกไปได้หรอคะ ถ้าเราพูดคำว่าเดสก็จะทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าเราพูดจาสุภาพมากขึ้นนะครับแต่ถ้าละคำนี้คำพูดของเราก็จะฟังดูเป็นกันเองมากขึ้นโดยทั่วไปแล้วเรามักพูดคำว่าเดสในห้องเรียนและในการติดต่อธุรกิจต่างๆครับ คำว่าเดสเป็นคำสุภาพที่ลงท้ายประโยคใช่ไหมคะคุณโคสิทธิ ์ถูกต้องครับแอนนาถามว่า トイレはどこですか แปลว่าห้องน้ำอยู่ที่ไหนคะประโยคนี้คือประโยคสำคัญของวันนี้นะครับ トイレ แปลว่าห้องน้ำมาจากคำภาษาอังกฤษว่า toilet เมื่อเราขอยืมคำมาจากภาษาอื่นๆเรามักจะตัดทอนคำนั้นๆให้สั้นลงและออกเสียงในแบบญี่ปุ่นตัวอย่างเช่นคำว่า television ในภาษาอังกฤษนะครับพอแปลงมาเป็นภาษาญี่ปุ่นกลายเป็น เทเลบิ และคำว่า radioออกเสียงเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า ラジオ คำว่าวะเป็นตัวบ่งชี้หัวข้อการสนทนาครับ どこ แปลว่าที่ไหน ですか เป็นรูปแบบคำถามของคำว่าですถ้าเราเติมคำช่วยคะหลังคำว่าですก็จะกลายเป็นรูปประโยคคำถามนะครับ เวลาเราถามคำถามต้องลงท้ายด้วยเสียงสูงใช่ไหมคะ ใช่ครับเมื่อเราถามคำถามเป็นภาษาญี่ปุ่นเรามักจะเติมคำว่าก็เอาไว้ท้ายประโยคและพูดคำนี้ด้วยเสียงสูงคุณผู้ฟังลองมาฝึกพูดพร้อมๆกันนะครับ トイレはどこですか ซากุระตอบว่า すぐそこです ประโยคนี้แปลว่าอยู่ที่นั่นเองค่ะนะครับคำว่า すぐ ในกรณีนี้คือคำวิเศษที่แสดงว่าสถานที่นั้นอยู่ใกล้มากครับสำหรับคำว่า ซึ่ง เสียงงูใช้เสียงงองูนะครับเสียงพยัญชนะญี่ปุ่นแถวนี้นะครับถ้าอยู่ต้นคำจะออกเสียงว่าก ากิกึเกโก แต่ถ้าไม่ได้อยู่ต้นคำจะออกเสียงว่าง ะ งิงึงเงง นั่นเองนะครับส่วนคำว่า そこ แปลว่าที่นั่นและเป็นคำบ่งชี้ว่าสถานที่แห่งนั้นอยู่ไม่ไกลจากผู้พูดสองคนที่กำลังคุยกันครับเอาละครับเราไปฟังบทสนทนาของบทเรียนที่3กันอีกครั้งนะครับประโยคสำคัญของวันนี้ก็คือ トイレはどこですか แปลว่าห้องน้ำอยู่ที่ไหนคะ ここは教室です わあ広い あそこは図書館 トイレはどこですか すぐそこです มาถึงช่วงครูสอนภาษาญี่ปุ่นแล้วนะครับที่ปรึกษารายการของเราคือรองศาสตราจารย์อากาเนะโทคุนางะจะมาสอนเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ครับ วันนี้เรามีคำบ่งชี้หลายคำนะคะดิฉันต้องการเรียนรู้มากขึ้นอีกเกี่ยวกับคำบ่งชี้เหล่านี้ค่ะ ถ้าอย่างนั้นเราไปถามอาจารย์กันเลยครับ 私が教えましょう อาจารย์อธิบายให้ฟังครับว่าคำบ่งชี้คือคำที่เราใช้เมื่อเราต้องการจะชี้ถึงสิ่งของบุคคลหรือสถานที่ต่างๆที่เรากำลังพูดถึงเราเรียกคำเหล่านี้ว่าโคโซอาโดโดยนำพยางค์แรกของคำสี่กลุ่มนั้นมาประกอบกันครับ これ แปลว่านี ่ここ แปลว่าที่นี่และ この แปลว่านี้อยู่ในกลุ่มโคนะครับคำทั้งหมดนี้ขึ้นต้นด้วยโคมีความหมายถึงสิ่งของบุคคลและสถานที่ต่างๆที่อยู่ใกล้กับผู้พูดครับต่อไปคือ それ แปลว่านั่นและ そこ มีความหมายว่าที่นั่นส่วนคำว่า その แปลว่านั้นคำเหล่านี้อยู่ในกลุ่มそนะครับคำต่างๆเหล่านี้หมายถึงสิ่งของบุคคลหรือสถานที่ต่างๆที่ใกล้กับผู้ฟังครับแต่ถ้าผู้พูดและผู้ฟังอยู่ใกล้กันคำเหล่านี้ก็จะหมายถึงสิ่งของบุคคลหรือสถานที่ต่างๆที่อยู่ห่างจากคู่สนทนาทั้งสองคนออกไปสักหน่อยครับต่อไปครับ あれ แปลว่าโน่นคำว่า あそこ หมายถึงที่โน่นส่วนคำว่า あの แปลว่าโน้นอยู่ในกลุ่มนะครับคำเหล่านี้หมายถึงสิ่งของบุคคลและสถานที่ต่างๆที่อยู่ห่างออกไปจากทั้งคนพูดและคนฟังครับและคำว่า どれ แปลว่าอันไหนสิ่งไหนส่วนคำว่า どこ หมายถึงที่ไหนและคำว่า どの แปลว่าไหนนะครับทั้ง3คำนี้อยู่ในกลุ่มどครับทั้งหมดนั้นคือช่วงครูสอนภาษาญี่ปุ่นนะครับช่วงต่อไปเป็นช่วงคำเรียนเสียงและท่าทางครับเราจะแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับคำเหล่านี้กันนะครับวันนี้เรามีตัวอย่างคำหลายคำที่เรียนเสียงและท่าทางการเดินของสัตว์หลายชนิดมาให้ฟังกันครับ นั่นก็เป็นเสียงไม้ย่องนะคะเราจะอธิบายเสียงนี้ว่ายังไงคะ ปะกะปะกะ ไม้ย่องหรือปะกะปะกะส่วนช้างซึ่งเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่กว่าม้ามากเวลาช้างเดินจะใช้คำว่า のしのし ถ้าอย่างนั้นคุณโคสิตจะอธิบายกระต่ายกระโดดไปรอบๆว่ายังไงคะ กระต่ายกระโดดไปรอบๆเลยครับพูดว่า เปียงเปียง นั่นคือช่วงคำเรียนเสียงและท่าทางครับก่อนจากกันไปในวันนี้นะครับได้เวลาฟังช่วงบันทึกของแอนนากันแล้วครับ ยูวา เมื่อที่ฉันถามว่าโทยเลวะโดโกเดสกะแปลว่าห้องน้ำอยู่ที่ไหนคะจะมีคนบอกดิฉันเรื่องสถานที่คนฟังเข้าใจภาษาญี่ปุ่นของดิฉันแล้วค่ะนับแต่นี้ไปดิฉันก็ไปไหนต่อไหนได้เองแล้วค่ะ คุณผู้ฟังฟังบทเรียนที่3แล้วสนุกไหมครับประโยคสำคัญของวันนี้คือ โทยเลวะโดโกเดสกะ แปลว่าห้องน้ำอยู่ที่ไหนคะ ครั้งต่อไปซากุระจะไปเยี่ยมแอนนาที่หอพักของเธอนะคะ อย่าพลาดติดตามบทเรียนตอนต่อไปของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ